każdego dnia. Cielec ofiary chce, żąda ofiary mojej całe noce i dnie. Każdego dnia dobrze pokłonić się, będzie mi dobrze tobie, ja nie tak się. Bullshit, dwa światy, Big Brother program, fale konia, gdy podglądam. Pieniędzy, mielenie, kraty, audio, tele za trudne, a ja chcę tak być bogaty. Każdego dnia cielec ofiary chce, żąda ofiary twojej, noce i dnie. Każdego dnia dobrze pokłonisz się, będzie mi dobrze tobie, ja wie tak się. Tobie!